Hej och välkommen till Nu pratar vi films julkalender och idag är det den 2 december och det är jag, Louis, som ska öppna lucka nummer 2. Och bakom lucka nummer 2 finns Love Actually, som är en av mina absoluta favorita julfilmer, kärleksfilmer, romantiska komedier. Alltså det är en sådan härligt underbar film. Som för mig är ett självklart val till julen. För det är även en julfilm. Regissören är Richard Curtis. Och rollistan är ganska stor. Så jag ska rada upp dem här i icke-speciell ordning. Vi har Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Kingsley, Martin McCutcheon, något sånt konstigt. Vi har Billy Knight och Rowan Atkinson. Och när jag såg den här filmen första gången, det var ju runt jul. Och jag kände bara, wow, vilken underbar film. Vilken glädje man får. Det gör att man får hopp för kärleken i alla fall. Och, eller jag får det i alla fall. Jag är en sån här hopplös romantiker som ja, ni kanske har märkt ibland. Men jag tycker det är en helt underbar film. Och en av förmodligen kanske världens bästa romantiska komedi. Den är härlig, den har bra karaktärer, bra skådespeleri, bra handling. Det är en väldigt, väldigt bra feel good film som gör att ja, man bara önskar att man hade någon bredvid sig och tittade på den filmen och bara kände det älskar jag. Och bara njuta. Runt juletider så är du med familj och vänner som, ja, som man ska vara med. Och denna filmen hanterar det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och Love Actually har just nu 7,7 på IMDb och ligger väldigt, väldigt högt rankad i, ja, som sagt, de bästa romantiska komedierna. Och ja, jag börjar starkt med lucka 2, för denna filmen är ganska så svårslagen när det handlar om kärleksfilmer, julfilmer och så. Och detta är en film som jag absolut rekommenderar till alla som ja, tycker om någon som vill se en bra film, alltså, så att man mår bra efteråt, så att det ger hopp om kärlek, så är det absolut att jag rekommenderar Love Actually. För vad är det man behöver mer än kärlek? Som Beatles sa, all you need is love. Och med det tackar jag för denna gången, så hörs vi nästa gång.